Victoria, ja. Välkommen hem till mig. Tack Sofia. Fast det är ju inte så att du kommer hem just nu. Vi har ju umgått sen en stund. Ja, ganska många dagar. Och idag ganska länge, för vi har ju haft annan dag. Ja. Påsk. Ja, just det. Och firat lite sådär skärtorsdag en vecka sent. Ja. Med Agnus Dei. Agnus Dei, ja. Ja. Är det lammet? Offerlammet. Ja. Ja. Vad tyckte du om lammet, tycker du? Jag åt ju inte riktigt lammet då. Nej, du hade för du vet ju Sofia att jag är ju lamm- och kalvvegetarian sedan några år tillbaka. Ja. Jag kanske vet, jag kanske inte respekterar. Nej. Nej. Hade du gjort ordentligt något alternativ? Nej, du hade ju med ett eget vegetariskt alternativ. Vad var ditt vegetariska alternativ? Det kan ha varit en köttbit. Men av ett gammalt, olyckligt djur. Ja. Till saken hör ju också att det lammet som vi åt, en fantastiskt god lammstek, om jag får säga det själv. Ja. Det var ju ett ohyggligt lyckligt lamm som har liksom, ja, vad ska man säga, att den... ja. Det är ett barn. Det är ett lamm som har skuttat glatt, liksom lokalodlat, ekologiskt, så att det står ut genom öronen. Och liksom, din kossa som du har käkat har ju stått ihop komprimerad och stirrat in i en vägg. Han har levt ett långt och lyckligt liv och nu... Ja. Ja, borde egentligen bli helvegetarian. Ja, alltså blir det så kan jag liksom någonstans respektera. Men jag sa ju såhär, ska vi köpa en kornbit till dig? Och du tyckte, nej, jag tar med mig. Så gjorde jag ju det också. Ja. Så, nej, men vi har lite påskfirande såhär, ja. För du jobbade ju i påsk och... Jag jobbade verkligen hela påsken. Björn Skifs var på jobbet. Ja. Och sen körde jag lite Drottningholm på det. Så att... ja. Ja, men så nu har vi ju, vi kör påsk en vecka till. Vi kör påsk en vecka till. Jag är väldigt vi på. Kan bara liksom köra de andra dagarna liksom i överflöd. Ja, jag har ju ätit ganska mycket godis redan. Ja, du tänker att det är färdigt med det. Ja. Men du fick ju en påskpåse av mig. Jag fick en påskpåse av dig. Vad var det för påse? Vill jag... Vad stod det på den? Det var ju Forum för levande historia, hur man möter främlingsfientlighet i skolan. Just det. Och du var så stolt för att få ett budskap mot liksom rasism. Och jag fick ju en påse av dig. Du fick också en påskpåse. Det fanns ett budskap där också. Typ, ge livet en chans. Ja. Drog- och alkoholrehabiliteringsmissbruk. Ja. Det var min present. Det var din present. Men i min present var det mest godis och sånt. Jättegott och slut nu. Men vad var i din påse? Jag fick en bok. Vilken bok då? Av Haruki Murakami. Vad var konstigt med den boken? Att den var väldigt, väldigt tjock. Ja. Underground heter den. Och handlar om... Det handlar om jag har ju läst den. Gasattackerna i Tokyos tunnelbana med saringas, den här vad heter Aum-sekten. Ja. Ungefär så heter de. Ja. Som släppte ut gas, människor var skadade, dog aktuellt såklart med denna tid. Och det är en intervjubok där han intervjuar både överlevare, anhöriga, de som var med. Och det är ett väldigt brett perspektiv och en fantastisk bok av en fantastisk författare. Men den engelska versionen som jag har läst, den är ju kanske på 200 sidor. Ja. Din, som du fick av mig, var typ... jättemånga sidor. 500 sidor och kanske. Och väldigt mycket text. Ja, så jag vet inte om det är extra... Men jag funderar på nu om de kanske... Om den svenska är översatt direkt från japanska kanske. Ja. Så att den engelska har typ såhär... lagt in... hoppat över. Ja. Hälften. Ja. Du får väl läsa den och låna ut den till mig. Så. Ja, just det. Så där jag köpte en egen bok med Murakami som är en författare jag tycker mycket om. Jag ska säga Blå elefant, det heter den inte. Vad heter den? Tystnadens elefant. Nej. Jag har ju inte läst den. Jag har ju läst den, men det var ett tag sedan. Jag har lagt den på semesterbok. Ja, var inte något som elefanten som försvann eller något? Ja, det kan det. Och sen läste jag också Den färglöse herre Tsaki. Just det. Den var jag förlåna. Jättefin och jättebra. Ja. Så det var dagens boktips. Men jag tänkte inte vi ska fördjupa oss så mycket mer i det. Nej. Vi ska kulturera oss. Det ska vi absolut göra. Vad gör vi när den här podden är färdig? Vi ska se på film. Ja, vad då för film? Vi ska se Förklädet. Vad är det för något? Det är en film som man egentligen inte kan se. Jag tänkte, får vi ens säga att vi ska se den? Jag vet faktiskt inte riktigt. Så att glöm bort vad vi sa. Vi ska inte översätta podden till engelska. Engelska. Nej, men jag tänkte att rättighetsmässigt sådär att de kanske såhär, den här får man ju inte se på. Vi pratar inte mer om det, men vi ska se Förklädet. Det kanske är någon helt annan film. En helt annan film, men det kan eventuellt vara Förklädet som gick på ett eller annat. Kan vara så. Ja. Det ska bli spännande om det skulle vara så. Ja, för du har ju inte sett den. Nej. Jag har ju sett den. Jättemånga gånger. Typ 30 gånger. Och så ändå känner du, den här annan av påsken, vad vill jag göra? Vad vill jag se? Då vill jag se den igen. Ja. Ja, men det tycker jag är hedersamt. Ja. Vad ska vi göra imorgon då? Vi ska kolla på kycklingar tydligen. Ja, men, va? Det ska vi också. Du tänkte mer kulturellt. Jag tänkte mer kulturellt, inte så här påsklovfirande med barnen, för att det var inte det här är ju en kulturpodd ska man ändå säga. Men först ska vi kolla på kycklingar. Ja, först ska vi ju kolla på kycklingar. Ja. Jag tyckte vi kunde ta med oss kyckling wraps. Just det. Ja. Jag vet inte om du ska vi får se om jag blir kycklingvegetarian också efter det här. För kycklingar har du ju ingenting mot annars. Fast jag tänker att det inte är barnen man äter. Mm. Men vad är för, alltså ja. För att det skulle bli jättelite kött. Ja, precis. Så himla meningslöst. Jag ska jämföra med kycklingwrappen med de små kycklingarna. Ja. Ja, det här kan Sofia! Du vill inte jag vara med längre. Nej. Men vi skulle inte, det var inte det jag tänkte prata om att vi ska göra imorgon. Vad ska vi göra imorgon på kvällen? Vi ska gå på teater. Ja, vad då för teater? Vi ska gå på musikal. Vad är det för musikal? Vi ska gå på musikalen om Ingvar Kamprad. I Sundsvalls nya teaterkvarter. Ja. Lite grann är det ju ändå faktiskt. Som de invigde nu. Ja, en musikalisk möbelsaga. Ja. Som handlar om Ingvar Kamprad. Ja, och Ikea. Ja, lite så här Jesus Christ Superstar fast med möbler. Ja. Ja, vi såg ju en låt här nu precis för att komma i stämning. Det känns ju väldigt lovande. Det känns väldigt lovande. Han som spelar Ingvar Kamprad har ju också jobbat på Göta Lejon. Så det känns lite hemma. Ja. Ja. Vad trevligt. Man ska ju inte ta ut svängarna för mycket. Nej, eller... Nej, men att du, alltså, någonstans att du vill ha en koppling till något du känner igen. Så att det liksom, jaha. Ja, oh, du tänker så att jag kan inte liksom... se något helt nytt. Nej, men det måste vara någon slags... Ja, för jag tänker att du var ju iväg på någonting igår också. Ja, jag var på konsert. Mm. Lite sådär jättespontant. Det var ensamt. Och väldigt ensamt. För att jag såg på Facebook en kille som jag kände från Stockholm som skrev såhär, åh, nu ska mitt band komma och lira i Sundsvall. Känner jag några i Sundsvall? Bla, bla, bla. Och jag var såhär, åh, vad kul. Och sen var det såhär, fast jag är ju i Sundsvall där och då. Ja. Då fick jag lite dåligt samvete om jag nu inte skulle. Så du gick själv gå. För du fick ingen sällskap? Nej, jag försökte ju på Facebook få någon slags sällskap. Och det var ju väldigt tyst. Du skulle ha tyst. Försökt i liftkön. I lift, just det. Som vi pratade om för några poddar sedan. Ja, jag har ju inte åkt skidor kändes. Så att nej, det var inte du heller som åkte skidor. Nej, det var inte du. Va? Raggade du på folk i liftkön? Nej, men vi pratade... Du är gift. Ja, men vi pratade... Men då ibland så kommer någon tant eller gubbe som ska åka lyft med en. Ja. Och så ska de snicksnacka på vägen. Jag vet inte, tant eller gubbe. Om de är i alla fall så här 50 års ålder. Okej. Mina fördomar som tänkte att äldre människor inte åkte skidor, förlåt. Ja, nej, men det gör de unga för att jag inte åker skidor. Ja. Nej, men och i alla fall och då pratade vi om att man kunde ha dem som teatersällskap eller sällskap till årsfix eller sällskap när du ska hade sett två för en biljetter och sånt. Ja. Just det, du vet ju för att sist. Ja. Också när du var ensam. Också när jag var ensam. Gud, får jag ensam. Ja. Så, men nu är du inte ensam imorgon. Nu är jag ensam imorgon. Nej, det är dig. Men hur var den teatern då? Föreställde musiken? Det var väldigt trevligt. Det var så här folkmusik blandat med rock. Men så det tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Sen fick jag hänga med dem efteråt. Så jag fick ändå så här sällskap. Ja. Vilket var trevligt. Så nu har du testat Sundsvalls uteliv? Ja. Först var vi på First Hotel. Mm. Däck, öl och vin. Sen gick vi till Bishops. Mm. Ja, jag tänkte, kommer du in där? Fast du är ju lite... Jag hade också, vi skulle egentligen gå på kasinot, men någon hade ju lite glömt sitt lägg. Och tänkte att kasinot nog inte var så... Nej, det måste man ha. Liksom. Ja. Hade du kunnat vinna pengar? Jag vet. Eller förlora pengar. Eller förlora pengar. Som det är nu, Aftonbladet kör ju en drive med spelmissbruk. Ja, nej, men det var skönt att jag inte gick på kasinot. Det kan ju vara. Ja. Ja. Så hurra! Hurra! Sen sist har jag varit på en sak som verkligen ska klassas som riktig kultur. Oj, riktig kultur. Ja, men inte sådär Moraträsk. Inte slabbedabb. Nej, men utan liksom faktiskt någonting som jag tyckte att det var jättebra. Jag hade kunnat gått och sett det i många sammanhang. Alltså, något som jag aktivt ville se. Ja. Och det var Nour El-Refais show En komisk depression. Ja. Som jag och en kompis såg ute på Söråkers Folkets hus. Ja, där har jag spelat miljörockrevy en gång. Den var ganska jättedålig. Ja. Så du såg inte den, va? Nej, det såg jag inte. Nej. Men annars är ju den lokalen ganska mysig och trevlig. Jättemysig. Och så var det ju också hon Moa Svan som var liksom, jag ska inte säga förband, men att de körde liksom varsin show. Moa körde den kortare inledningen och sen paus och sen Nour. Ja. Och det var jätte jättebra för att... Det stör mig när du ska titta på din telefon. Ja, men det var pappa som hade smsat taxi hemmasvägen undrar om Stockholmskan ska ha hämtning. Stänger klockan 9. Vart var klockan 9 på morgonen? Ja, han menar nog 21. Han menar nog 21. Ja. Ja. Jag svarar på någonstans. Ja, ja. Ja. Jo, Moa Svan körde ja. Liksom först. Och jag vet inte om du vet vem hon... Jag har inte jättekoll faktiskt. Nej, men en, liksom, jag tänkte en ung tjej. Men hon är ju så här, fyller 30 nu typ i veckan. För jag börjar följa henne på Instagram. Så att hon är ju lika gammal som mig. Ungefär. Ja, men du är också väldigt gammal. Tack. Gud vad det plingar. Gud vad det plingar. Nu är det hemglassbilen som kommer till vägen om en kvart. Det är så. Vi bjuder alla barn som följer med precis, och handlar på glass. Precis, det där fick ju jag förut också. Fick ni glass då? Ja, men det var ju det barnen var ute och köpte glass. Ja, men fick de glass på köpet? Ja, jag vet inte. Nej. Ja, nu tycker jag att vi är ofokuserade. Väldigt ofokuserade. Men i alla fall. Tillbaka till kulturen. Och Moa Svan först och främst. Ja. Nej, men en jättebra pigg liksom. Mm. Man säger väldigt lesbisk approach på sin liksom. Ja, okay. Och det får man ju ha. Det är ju liksom inget problem i det. Och... Jag bara så här, hur är det... Definierar du den approachen? Nej, men dels pratade hon ju mycket själv om vad hon var i för liksom typ av lesbisk fack. Okay, där hon landade i att hon var lite sådär Gustav Fridolin lesbisk. Hur eller, är man Gustav Fridolin lesbisk? Nej, men med att hon såg ut lite som Gustav Fridolin. Okay. Och att hon lever lite sådär småbarnsföräldrar liv och sådär. Men annars tyckte hon mest att hon såg ut som Justin Bieber. Och sådär. Och typ när hon och hennes fru ut och går och håller handen så tror man att hennes fru är hennes mamma. Okay. Ja. Och sådär. Men det är jätteroligt och jättebra och liksom så. Det som jag tyckte var lite så här, det jag och min kompis funderade på där i pausen, det var ju under den här stand-up kvällen eller liksom show. Jag ska inte säga att det var stand-up utan det var ju mer liksom som Jonas Gardell, alltså en show så. Medelåldern var väldigt hög. Ja. Jag tänker att det var en teaterförening som ute på äventyr. Det var det, för de hade skyltar på sig där det stod. De hade. Och så var de där med sina gubbar och så var de ju typ 70. Och det är inget fel att vara 70 och gå på liksom kulturetablissemang och nej, liksom det är väldigt vidga, många 70-åringar vidga på vena. Men jag är ju, jag undrar hur det där landade hos dem. Vilket är jättespännande. Ja, och min kompis sa, så kan vi få vara en fluga på väggen på deras liksom. För jag tror ju någonstans att man är så här, åh nej, men det var ju trevligt det där. Sen fattade man ju typ inte hälften av grejerna. Och det man fattade var att man kanske tyckte var lite plumpt eller snuskigt eller sådär. Visste man nog kanske inte hur man skulle hantera. Nej, så att det jag hade velat haft varit... Du skulle ha pratat lite med dem efteråt. Ja, eller satt mig lite nära dem med fika, i fikapausen. Så där, snåt mig en skylt. Jag får göra det till nästa gång. Ja. Så. Men i alla fall då, efter pausen då klev ju Nora på. Och hon är ju jättebra. Hon är ju kanske Sveriges roligaste kvinna. Ja, skulle jag säga. Absolut. Och det här var en sån bra, och det var så bra för det var så blandat med liksom tokfniss och skratt komedi med liksom hur hon hade haft en depression och hur hon mådde. Då och liksom jättemycket allvarliga saker om hennes uppväxt och ganska så svart mycket mot slutet. Ja. Så där, men en jättebra föreställning som du hade kunnat sett. Som jag hade kunnat sett. Jag hade möjlighet att gå på ett av publikrepen. Men det nu kör hon ju fullsatta i Stockholm. Nu kör hon ju fullsatta i Stockholm och åker runt på turné och gör succé. Jag tänkte att det låg lite långt bort. Det låg lite utanför stan och jag var trött och tror jag slappade hela den dagen istället för att gå på teater. Du skulle ha gått på det, för det var jättebra. Jag ångrade mig på kvällen när en kompis hade varit där. Min kompis och jag, hela vägen hem från Söråker, för det är en bit bort. Vi satt och hade liksom feministiska diskussioner hela vägen. Oj. Så det var härligt. Ja. Men det är missar. Det missar jag. Ja. Victoria, ja? Du har varit på vift. Jag har varit på vift. Vart då? Jag har varit i Espania. Mm-hmm. I Barcelona. Igen? Ja, eller det var ju ganska länge sedan. Tredje gången du där? Andra gången jag är i Barcelona. Men sen har du varit i... Valencia, som är typ som Barcelona. Fast ligger lite längre ner och är svårare att flyga till. Jaha. Ja. Men där var du på en utbildning. Där lärde jag mig svenska. Under en veckas tid. Som du inte kan använda i Barcelona. Nej, för där pratar man ju inte spanska tydligen. Hur pratar man där? Katalanska. Ja, hur låter det? Jag vet inte riktigt. Nej. Nej. Så att så mycket använder jag av den. En veckas utbildningen. Jag har dock ett diplom hemma. Om det är någon som ifrågasätter mina kunskaper. Ja, du får visa det nästa. Ja. Nej, men jag flög till Barcelona i söndags. Alltså förra söndagen, förra veckan någon gång. Innan påsksöndag. Ja, inte nu i söndags alltså. Nej. Nej. Och för första då var jag ju smart, tänkte jag. Bokade ett sent flyg. För jag kunde välja på 6:15 på morgonen eller 6:15 på kvällen typ. Och vi hade avslutningsfest på jobbet på lördagen. Så jag tänkte att tidigt flyg, nej. Känner inte för att åka direkt från jobbet till flyget. Så att jag bokade ju sena flyget. Hurra. Det blev jättesent. Ja, när kom ni iväg egentligen? Vi kom iväg runt, men det var nog runt 11 tror jag. Det var tal om att det skulle vara typ klockan 3 på natten. Det var tal om klockan 3 på natten. Ja. Det var till en flygstrejk i Frankrike. Ja. Vilket Spanien tydligen ville sympatisera lite med. Ja. Så att, det var flygledarna som strejkade så att luftrummet typ stängdes. Ja. Vilket är lite tråkigt. För man hade inte koll på vilket håll det var flygplan. Ja, eller mer såhär, ni får inte åka förbi här. Haha, det är vi som bestämmer. Men tydligen hade det flyget som jag skulle åka med fått tillstånd ändå. Ja. Men eftersom det var så mycket strul med allt annat så visste man inte riktigt när och hur. Man bara visste att det skulle lyfta. Vilket var rätt skönt ändå. Det var ju... Nu avbryter jag din semesterresa lite. Ja. Nej, men för jag ska ju ut och flyga snart. Just vi det. Ska ju flyga från Skavsta till Auschwitz, vill jag säga. Och dit ska vi ju. Men det finns, finns ju ingen flygplats på Auschwitz. Nej. Man åkte ju tåg. Så. Nej, men det, vi ska ju till Krakow först och sen därifrån till Auschwitz. En 2-dagars resa med en skolklass. Och jag tänkte på det nu när det var någon bombhot på Landvetter. Liksom, så här, tänk om det blir något strul liksom, med flyget. Mm. Inte liksom just att jag tror att vi skulle bli utsatta av något. Mm. Men det är ju liksom nu, man är ju så på tårna. Mm. Om allt, det räcker ju, nu har inte jag läst på så mycket om den här gubben i Egypten, men att man säger gubben typ... Gubben i Egypten? Ja, men den här gubben som kapade ett plan. Ja, för att han ville typ träffa sin exfru. Ja. Och där de sa att nej, men han är ingen terrorist, han är en idiot. Ah. Och han sa typ, jag har ett bombbälte. Och de bara, oj då, ja, men då måste vi stanna planet. Ah. Typ, om det nu var så, jag har inte läst in kan mig. Kan tycka att terrorister också kan vara idioter, att det ena inte behöver utsluta det andra. Precis. Så att vi inte delar upp dem i olika läger. Men jag tänker på det som var också, när det var så mycket kaos och oro i världen efter Paris-attacken också. Ja. Det var väl där på Söder hos dig, att det var någon som var lite svettig på en bio. Just det! Och typ. För jag jobbade precis bredvid den bion. Ja. Och folk blev precis oroliga och stod på Aftonbladet att de typ var tvungna att utrymma hela filmstaden. För det var ju typ att någon hade varit på gymmet och hade med sig en väska. Och var svettig för att personen hade varit på gymmet. Ja. Och då så vart det liksom kaos. Och det är, nu vet inte jag det här Landvetter hur det är. Jag tror att det kan vara avblåst. Det verkar inte ha varit precis någonting mer. Men i alla fall att det krävs ganska lite för att det ska liksom strula till det. Ja. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer iväg dit. Alltså, när vi ska dit, det är viktigt att allt funkar. Sen när vi ska hem så kan man ju... Alltså det är alltid så, man kan ju på något sätt... Det är, när man vill, i och för sig, när man ska åka hem vill man ju inte bli sen. För man är ju ofta så här, bara jag vill komma hem. Ja. När vi åkte hem från Florens var vi fast i Tyskland i typ... 6 timmar kanske. Men fick ni ändå vara i Tyskland? Ja, i München. Oh, där och när vi var och skulle åka från... Var det i... Eller var det någon annanstans som det var där? Jo, det kanske var i Tyskland också det här. Att man, när de har överbokat. Ja, just det. Och så nappade vi inte på det. Men i alla fall, när man vill åka hem så vill man ju ofta komma hem. Ja. Men det är någonstans ändå värre när man ska åka till någonting. Ja, att för då tappar man ju timmar på det festliga stället man ska åka till. Ja, om man inte åker och kanske till och med att man missar liksom... Hela grejen. Ja, nej, men det kan ju bli jäkligt. För vi ska ju bara vara där liksom 2 dagar. Ja. Så att, eller en halv dag egentligen. Så att vi har ju inte så mycket tid att förspilla. Nej. Alltså, men det är ju mindre än en månad kvar. Så det, jag har köpt en äska. Ja. Ja, men tillbaka. Tillbaka till Barcelona. Ja. När jag väl kom iväg. Mm. Där 11 på kvällen. Mm. Och framme typ 2:30. Mm. Det var trevligt. Mm. Kan vi börja säga. Nej, men nej, det var inte. Nej, det var inte trevligt. Det var verkligen inte trevligt. För att på grund av att flyget blev försenat fick vi matkuponger av Arlanda. Och då var ni tvungna att gå ut, va? Då var vi tvungna först att gå ut till Sky City. Ja. Man kunde inte använda de här inne på Arlanda. På terminalen? Nej. Så man var tvungen att gå ut och sen typ gå igenom säkerhetskontrollen igen. Mm-hmm. Men jag använde ju de här kupongerna i alla fall åt mat. Mm. Sen på flyget, då blev jag sjuk. Mm-hmm. Och det var lite jobbigt, för att jag hatar redan att flyga. Och att sen plötsligt må skitdåligt och inte riktigt veta varför. Och sen bara såhär, nej, men jag har ju typ blivit matförgiftad. Tjohej! Det var en dålig kompensation. En väldigt dålig kompensation. Ja. Det måste ha varit därför. Mm. Men så var du frisk sen då? Sen var det frisk, så att det gick över ganska så snabbt. Vilket var skönt. För när jag väl kom fram så var jag typ frisk. Hur lång tid tog det att flyga dit? Det tog 3,5 timme kanske. Någonting sånt. Vad gjorde du i Spanien då? Åh, vad gjorde jag inte i Spanien? Men du var ju på musikal. Jag gick förbi en musikal. Jag gick förbi en musikal. Jag hittade Victoria Teatern, Teatro Victoria, som spelade, skulle spela en musikal med en ko. Mm. Som jag tyckte verkade spännande. Men du såg den inte? Nej, den spelade inte nu. Såg du någon annan kultur då i Spanien? Nej, jag var jättedålig på kultur. Ja, inte ens den här katedralen. Nej, jag såg liksom topparna. Men du har sett den förut? Jag har sett den förut och jag frågade också min vän Åsa om de hade byggt på någonting sen jag var där sist. Aha. Hon sa nej. Så att vi hoppade över den. Men ingen liksom museum? Nej, ingen museum. Kyrkorna ville jag gå in i, men de hade börjat ta betalt. Då tyckte jag att jag såg dem sist jag var här. Mm. Jag ville gå in i den här katedralen vid havet, kyrkan. Ja, du har inte läst den boken då? Nej, jag har börjat läsa den. Sen har du tjatat så mycket att jag inte vill att fortsätta. Men du läser ju inte om jag inte tjatar. Och du läser inte om jag tjatar. Det låter som att jag inte läser någonting alls. Nej. Jag tycker om att läsa mycket. Mm. Bara inte när du tjatar. Ja. Och den är också väldigt tjock. Ja, men den är bra. Ja, men väldigt tjock. Och jag gillar ju att läsa böcker i mängder. Så du kommer inte läsa Underground? Jo, men det kommer jag. För den är också väldigt tjock. Jag vet. Eller har den på engelska istället? Ja, jag kan ta det. Barnversionen. Ja, det är pixieboken. Ja. Nej, men jag åt väldigt mycket god mat i Barcelona. Mm, tapas? Tapas en kväll. Jag tjatade efter tapas hela veckan. Men Åsa var så här, man äter typ inte tapas i Barcelona. Det är bara turister som gör det på dyra turistställen. Du var ju turist. Jag var ju turist, men jag ville ändå inte äta på dyra turistställen. Mm, mm. Men till slut så hittade vi ett tapasställe. Och åt på Tapas Bravas. Åh, oh, det är så gott. Och jag åt någon spansk korv också. Det var inte jättekul, tyckte jag. Men var det bra på Tapas Bravas? Det var bra på Tapas Bravas. För ibland så kan ju de bara vara typ så stekt potatis med ketchup på. Nej, men jag tyckte, jag vill minnas att de var väldigt bra. Det var väldigt mycket, så vi kunde inte dela på en. Och jag drack väldigt mycket mojitos. Ja, det känns ju inte spanskt. Fast det är väl ändå mexikanskt. Och Mexiko och Spanien är ju inte samma land. Fast de pratar ju samma språk. Jo. Ja, men ha, det fick jag. Jo, men jag skulle ju inte säga att det är liksom sådär. Jag vet, men ändå, mojitos är gott. Ja. Och billigt framförallt i Spanien. Aha. Typ 3 euro. Ja. Jag såg ju att det var så billigt med öl i Krakow. Aha. Nu när vi googlade och försökte se vad det finns det för hopp. Dina elever får inte dricka nej, öl. Nej, jag vet. Och inte jag och du heller. Får inte dricka nej, öl om nej, de inte dricka öl. Det kommer bli jättekonstigt. Nej, men jag vet det. Så att det var ju typ när man googlade på Krakow. Åh, vad kan man göra i Krakow? Åh, det finns jättemycket trevliga. Du kan gå och dricka billig öl. Och du kan säga, fast jag skulle vilja shoppa. Finns det Disney Store? Det var ju min fråga. Ja. Så, men det kommer säkert. Vi kommer ju få som en hel kväll i Krakow. Oj. Så det blir spännande. Festligt. Ja. Nej, men vad gjorde jag med Barcelona? Jag var ute och dansade. Ja, det var trevligt. Vad dansar man i Spanien? Man dansar flamenco. Dansar du flamenco? Jag dansade ingen flamenco, heller ingen tango. Jag tänkte, nu ska vi ju inte till Spanien i år. Nej. Med familjen, vi ska till Kroatien. Annars hade man ju kunnat köpa en sån här liten flamenco klänning till min dotter. Ja. Tror hon vill dansa flamenco? Nej. Hon vill mest bara springa omkring. Mm. Det var tjurfäktnings. Tänker. Ja. Men det var inte på tjurfäktning heller. Jag var inte på tjurfäktning. Är det lagligt fortfarande? Ja, i vissa delar av Spanien tror jag. Jag tror kanske att Barcelona är sån här anti stad. Är det så? För de känns ju som att de skulle kunna vara. Eller är det men jag var för mig att de är lite vettiga. Eller kan man väl säga också som Madrid som är lite så. Ja, Madrid är ju typ dumma huvudet. Ja. Men det fanns ett museum för tjurfäktning, men för när jag var liten var det alltid något som jag så himla gärna ville göra. Okej, Svea. Men så är jag ju inte vegetarian heller. Nej, verkligen inte. Så att, nej, men det var något jag tyckte var så. Jag var ju mycket spännande. Döda djur, det tycker du är kul. Ja, det är en med typ hobby. Spjut. Ja, en hobby som jag har. Ja. Det låter så illa när du lägger fram det sådär. Jag känner att tror jag... det också är ganska illa. Nu tror jag inte hetsa lammet. Hetsa fram ett stackars djur. Jag tror inte att lammet... 7-åriga Sofia. Lammet var nog inte spjutat. Nej. Jag tror inte. Eller? Eller. Det måste vi kolla. Det stod kanske inte på förpackningen. Nej. Ja, men Barcelona, när åker vi dit då? Jag vet faktiskt inte. Nu är ju Cicerons, så nu kan jag visa dig staden. Ja, men nu är vi ju så uppbokade. Väldigt uppbokade. Vi har ju, du får ju skatteåterbäring. Jag får ju skatteåterbäring. Väldigt trevligt, för att du ska inte jobba så mycket sommar. Så att... Nej, men du måste ändå lägga undan till vår New York-resa. Men då kanske jag får ny skatteåterbäring till dess. Jo, men vi måste köpa biljetterna innan dess. Eftersom man får det i typ juni. Ja. Och om vi ska åka typ i juli. Så... Jag kan önska mig en New York-resa i 26-årspresent. Nej, det var inget du ville nappa på. Men lägg undan de här pengarna nu. Och sen har jag sagt, när du kan få som ett bidrag i julklapp på födelsedagspresent som är öronmärkt. Som en fond. Som en fond. Ja. Så, jag tror att det är lugnt. Jag tror också att det är lugnt. Men jag tror att vi måste slå till runt juletid. Ja, kanske inte runt, inte dyrare då. Nej, alltså vi ska höja priserna inför jul. Nej, men det är mer när de släpper såna här kampanjer att åh, nu har vi 10 000 billiga resor. Ja, då köper vi. Ja, och då ska då vi måste ha någon slags buffert. Då köper vi det. Jag tänker så här, flygbiljett, Miss Saigon-biljett, hotellbiljett. Ja. Det är typ det vi måste fixa först. Frågan är hur dyr Miss Saigon kan vara. Den kan nog vara jäkligt. Ja, men den får vara det. Okej. Okay. Ja, men nej, men då jag ska sitta på en stolpe. Jag har redan sett den här, jag behöver jag vet vad som händer. Jag vet hur helikoptern ser ut. Ja. Jag kan sitta här. Det är trevligt med musik. Hur bra platser hade vi sist? Fantastiska platser. Mm. Men då lyckades jag också nappa på någon slags erbjudande. Ja, jag som nappade på ett erbjudande. Det var jag som typ sa att det fanns ett erbjudande. Ja. Och sen tror jag också att jag hade fått något så här typ, eftersom du såg Les Miserables. Ja. Så. Men vi måste ju också scouta vad som går så vi kan liksom parallellslinka in på fler. Jag har en som kommer upp nu, men den kanske inte går nästa år. Tack Everlasting. Mm. Det är som en barnbok för mig som jag läste här om veckan. Mm. De böckerna kan du läsa. Ja, den var ganska kort faktiskt. Det gick snabbt, det var soligt ute. Så jag kunde läsa den från min balkong eller på min uteplats. Mm. Nej, men den tror jag på. Tack Everlasting. Annars vet jag inte. Jag vill också se Something Rotten. Men vi lär väl bara kunna gå förbi och se lite vad vi kan tillägga. Det som är med New York har ju fattat är att man ska försöka hitta billiga så här, vad vill ni se ikväll? Vi har biljetter till den här. Ja, men det är det jag menar. Medans Miss Saigon som ändå är typ, som vi typ the, the reason we are going there. För vi kommer bli såna tanter som åker runt i världen. Och ja, så jag ser fram emot det. Ja, och den är en musikal jag kan tänka mig att se. Mm, på alla världsspråk. På alla världsspråk. Mm. Och då kan jag tänka mig att köpa en dyr biljett innan. Ja. Det är ju inte Super Bowl. Nej. Nej, hoppas vi. Nej, det känns ju, då blir det ju fel. Ja. Om vi plötsligt har... När har vi tänkt åka till New York förresten? Har jag frågat det? Ja, typ juli. Ja, men det är bra. Då kan jag vara ledig. Beroende på vad jag jobbar med. Ja, så att det, ja, men det blir kul. Och så pratar vi med mamma om att vi ska åka till Paris. Just det. Till påsken. I påsken? Ja. När ligger påsken? Nej, eller Kristi Himmelsfärd. Kristi Himmelsfärd. Men det beror på påsken. Ja. Så det kan ju också bli kul. Det kan också bli, men då är ju så mycket intecknat. Intecknat semester. Ja, du tänker så att det var det. Ja. Ja, sen får man ju se vad som mer kan dyka upp. Men man vill ju någonstans åka till London. Ja, det vill man ju verkligen. Solsemester. Solsemester, sol Auschwitz. Jag vill ju faktiskt åka till Auschwitz. Och så det var därför nu kom vi att vi ska åka till Barcelona. Ja. Du ska ju vara min sisterum. Ja, just det. Och där var cirkeln sluten. Jo, men vi hade ju ingen stans vi kunde... Nej, klämma in det. Nej. Men det kan ju också vara när vi är typ 48 år. Ja, gamla. Då tänker jag så. Ja. Vi kanske åker dit innan dess. Jag är 48 och du är över 50. Ja. Ja, det blir fint. Det blir jättebra. Ja, här tänkte jag nu att vi ska prata ett boktips. Mm, jag har popcorn i munnen som... Ja, men du läser ju ändå inga böcker. Nej, just det. Du kan ju lika gärna... Jag har redan tipsat om barnboken. Du kan gärna ta mer popcorn om du vill. Nej, men på mitt jobb, bland svensklärarna, så har vi en bokcirkel. Där vi just nu, på måndag, har vi redovisning av boken. Vi ska äta lunch tillsammans. Oj. Vi ska ha bokcirkel på Eon Arena. Ja. I lunchrestaurangen där. Och det kanske inte säger så mycket, det heter ju inte Eon Arena längre. Vad heter det? Ingenting. Va? Nej, men det heter ingenting. De har ju, Eon har ju sponsrat hallen förut. Men inte längre, det har gått ut det tids. Kan du inte bara sälja ut det lite billigt? Ja, fast det var väl ingen, alltså, man fick inte något napp för hur jäkla billigt som helst vill man ju inte sälja den. Så att, den heter ju typ Timrå och Is stadion nu, fast den har ingen skylt. Och det ska väl hellre säljas namnet. Kanske ska vi köpa? Ja, Sofia och Victorias än så länge namnlösa ishockeyarena. Nej, men i alla fall, vi ska gå dit och äta lunch. Och där är ju ganska mycket så här, typ hockeyspelare, långtradare, chaufförer. Alltså det är, jag tror inte att det har varit så många bokcirklar. Nej, men det är dags. Ja, det är dags. Och då ska vi prata om det jag skulle googla fram, vad författaren heter. Det gick jättedåligt. Ja, för att när man googlar så får man förslag på vad man kan söka. Och då hade jag skrivit så här, konsten att. Nu tänkte jag, vill du gissa vad... Vad du fick upp eller vad ska du söka efter? Nej, vad som är det mesta. Alltså jag behöver inte gissa för att jag ser det. Ja, jag vet. Men du hade inte gissat på det. Jag hade inte gissat på det. Om man så söker nu konsten att. Det vanligaste eller det första förslag som Google ger dig utifrån algoritmer och allt det där. Konsten att få sin mamma att gråta. Yeah. Sen kom konsten att höra hjärtslag. Sen kom konsten att städa. Konsten att vara snäll. Och konsten att njuta av livet. Det är att gå in på dagliga affirmationer. Ja, just det. Och lyssna på sin inre. Ja, du är en fin, ja, ja, människa, fin människa. Det är roligt att konsten att få sin mamma att gråta kommer först. Ja. Och sen att vara snäll. Vad händer om vi tar konsten att vara snäll? Mm. Vad får vi för träff? Var hamnar vi? Vi får en bok vi kan läsa. Stefan Einhorn. Mm. Mm. Snällhet lönar sig. Ja. Ja, det var inte han vi ville prata om. Nej, vi vill inte vara snälla. Nej. Vi ville säga konsten att höra hjärtslag. Ja. Slutet kan man också ta fram. Ja. Jag inte hinner läsa ut den, kan jag. Jättebra. Men det är Jan Philip Senker. Ja. Och så. Men det är en vacker kärlekssaga som är överallt världen. Oj. Läser du innan till det, Svea? Nej, jag har nästan läst ut boken. Jag läste två, tre delar. Den är väldigt sympatisk. Ja. Den är mysig. Ja, men det är trevligt. Den hoppar i tid och rum. Oj. Och ja, oväntat mysig. Mm. Sådär. Jag ska låna ut den till min svärmor sen när vi ska åka till Kroatien. Ja. Och så, det får vi kanske nästa gång återkomma till vilka böcker jag har köpt. Ja. Att ha med mig. Då. Frågan är när nästa gång blir jag ganska bra. Ja, jag kommer ju till... Du kommer ju till mig, just det. Efter Auschwitz så kommer jag... Ja, det vad är det för datum du kommer? Jag kommer den 28 april till dig. Okej. Men då är ju frågan... Jag kommer inte ha med mig datorn. Det var ju dåligt av dig. Ja. Vi ser hur vi kan lösa det. Vi ser hur vi kan lösa det. Kommer du aldrig hem då annars? Jag ska ju börja jobba nu. Uh-huh. Jättemycket. Ja. Sen kör vi Hedvig i maj och sen kör... Men då kommer jag ju det. Ja, men det gör jag. Då är jag med Linnea. Ja, det är jättelångt tills dess. Ja. Och då fyller jag ju år. Då fyller jag också år. Mm. Och vi ska gå på fest. Jag har inte ens sagt det till Linnea. Att ni ska gå på fest. Ni är väldigt, jag har verkligen bjudit in er nu. Ja, vi måste gå en liten stund i alla fall. Ja. Annars är vi oartiga. Ja. Ja. Och ni kommer inte vara äldst. De skrattade åt mig när jag sa att ni trodde att ni ska vara äldst. Ja. Nu är de inte så gamla. De andra festdeltagarna. Men vi är inte så gamla heller. Det kommer inte bli något problem. Bra, för då går vi hem. Ja. Vi vill inte vara paljettanter. Nej. Som är såhär, oj, de där gamla, fattade de någonting av det här? Hur kunde de gå på Hedvig? De fattar väl ingenting av det? Nej. Ja. Apropå det så skulle jag vilja prata om det AIDS-specialet som jag och min kollega Lena håller på att styra. Just det. Ni men, har så många teman. Ja, ett faddertema har vi och AIDS-tema och förintelse. Himla festliga teman. Jag vet. Faddertema är det ju trött. När kör ni påsktema och... Jag vann ett påskägg på jobbet. Du vann ett påskägg. Mm. Är det slut nu? Ja, det är slut. Ja, jag tror vi också ska avrunda och se på förklädet och äta popcorn. Och äta popcorn och dricka vin. Men vi ser när vi kommer tillbaka. Ja, lite oklart. Men... Ja, fortsättning följer. Ja. Hej då. Hej då.